Moje tužne noći, ja se družim s vama, samoća me peče, pa mi dušu slama. Samoća me peče, pa mi dušu slama. Tugo moja, tugo golema, sve mi uze, žena neverna. Tugo moja, tugo golema, sve mi uze, žena neverna. Moje tužne noći, njoj sam mladost dao i lažima njenim slepo verovao. I lažima njenim slepo verovao. Kako da prebolim, kad je u dnu srca još i sada volim. Kad je u dnu srca još i sada volim. Tugo moja,